paçası, paçası. Sırma isterim aman aman. Öpülmedik, dokunmadık asun aman. Bir yar isterim aman aman. Bir yar isterim aman aman. Haydin bir dökmeli donlum donlum. Gerdanlık püskürme benim benim. Ben sana geldim aman aman. Bedesten yolları asun aman, top dolu diken aman aman. Top dolu diken aman aman. Kör olsun dikeni dikeni, yollara eken aman aman. Ayrılık değil mi asun aman, boynumu büken aman aman. Boynumu büken aman aman. Haydin bir dökmeli donlum donlum. Gerdanlık püskürme benim benim. Ben sana geldim. Bedesten içinde asun aman, ötüşen kuşlar aman aman. Ötüşen kuşlar aman aman. Hayırdır inşallah inşallah, gördüğüm düşler aman aman. Asun aman, çevre bağışlar aman aman. Çevre bağışlar aman aman. Haydin bir dökmeli donlum donlum. Gerdanlık püskürme benim benim. Ben sana gel.